Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 kwietnia, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Kto głosował na Macrona, kto na Le Pen? Nasz korespondent w Paryżu analizuje oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji. W tym serwisie Trójki także o pierwszej wizycie prezydenta Dudy w Meksyku i kłopotach rolników po kwietniowych przymrozkach i opadach śniegu. Emmanuel Macron 24% i 1/7, Marine Le Pen 21% i 0,3. To już oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji. Przekazuje je MSW w Paryżu. Centrowy polityk i przewodnicząca Nacjonalistycznego Frontu Narodowego opracowują teraz strategię przed dogrywką. Druga tura ostateczna 7 maja. Marek Brzeziński. Na Marine Le Pen głosowała północna i wschodnia Francja oraz Prowansja i Lazurowe Wybrzeże. Za Macronem były rejony położone w Akwitanii w pobliżu Bordeaux oraz Brytanii i w Normandii. W Paryżu zaledwie 5% elektoratu opowiedziało się za liderką skrajnej prawicy. Socjaldemokrata Emmanuel Macron zdecydowanie wygrał wśród 1 200 000 Francuzów mieszkających za granicą. Od Montrealu i Waszyngtonu po Berlin i Londyn. Głosowało na niego ponad 40% uprawnionych. Na konserwatystę François Fillon 26%, a na Marine Le Pen nieco powyżej 6%. Liderka skrajnej prawicy ma ogromne poparcie na francuskiej wsi oraz wśród mniej wykształconych obywateli. Głosowali na nią także mieszkańcy Antylii, przede wszystkim Gujany i Gwadelupy. W drugiej turze sondaże przewidują zwycięstwo Macrona, za którym mają stanąć murem wszystkie siły demokratyczne, lewicy i prawicy. Oficjalne wyniki poda we środę rano Rada Konstytucyjna. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Grozi im dożywocie, na razie opiekunowie dwumiesięcznego Igora z Łodzi trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura zarzuciła 21-letniej matce dziecka i jej 26-letniemu partnerowi usiłowanie zabójstwa chłopca. Kobieta i mężczyzna przyznali się do winy. 26-latek potwierdził stosowanie przemocy w stosunku do dziecka. Twierdził, że uderzał je w czasie, gdy to płakało, chcąc w ten sposób uspokoić. Stwierdził, że matka nie zajmowała się należycie chłopcem, co ona sama podczas dzisiejszego przesłuchania przed sądem potwierdziła. Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej dodaje, że dwumiesięczny chłopiec od kilku dni jest w szpitalu. Jego stan jest stabilny. Z przeprowadzonych badań wynika, że u chłopca stwierdzono złamanie czaszki, ale nie tylko. Także zmiany mózgowe, które mogą wskazywać na wcześniejsze stosowanie przemocy. Obawiamy się, że skutki mogą być bardzo poważne. Aby jednakże je ocenić, potrzebny jest czas. Przypomnijmy, noworodek do szpitala trafił w piątek. Wtedy lekarz zwrócił uwagę na krwiaka w obrębie oczodołu i to on zawiadomił prokuraturę. I kolejny temat w serwisie Trójki. To jest pierwsza wizyta prezydenta Polski w Meksyku. Andrzeja Dudę powitał prezydent tego kraju, a ceremonia oficjalnego powitania miała miejsce na dziedzińcu historycznego Palacio Nacional. Obserwował ją Marek Wałkuski. Przy dźwiękach hymnów narodowych w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej prezydent Andrzej Duda został oficjalnie powitany w Meksyku. Pełna pompy ceremonia odbyła się na głównym dziedzińcu Palacio Nacional, z balkonów którego zwisały wielkie flagi narodowe Polski i Meksyku. Po uroczystości, podczas której prezydent Duda dokonał przeglądu kampanii honorowej, doszło do spotkania dwustronnego prezydentów, wspólnego zdjęcia i przekazania prezentów. Następnie odbyły się rozmowy plenarne obu delegacji poświęcone współpracy politycznej i gospodarczej. Wkrótce prezydenci Duda i Peña Nieto podpiszą deklarację o partnerstwie strategicznym. Przywódcy Polski i Meksyku wygłoszą także krótkie oświadczenia dla mediów. Z Palacio Nacional w mieście Meksyk, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zima w kwietniu była zaskoczeniem. Teraz, jak się okazuje, jest także poważnym problemem dla rolników. Mają kłopot z ubezpieczeniami upraw po fali przymrozków i opadów śniegu. Chodzi o zbyt późne, ich zdaniem, przedstawianie ofert przez ubezpieczycieli, a czas działa na niekorzyść rolników. Wielu nie dostanie odszkodowania za straty. Od początku miesiąca nowe przepisy umożliwiają dopłaty do ubezpieczeń upraw z budżetu w wysokości nawet 65%. Jednak gdy w pierwszej połowie kwietnia przyszły przymrozki, a rolnicy chcieli wykupować polisy, ofert nie było, informuje szef Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. I wiemy dobrze, że po ubezpieczeniu 2 tygodnie ubezpieczenie jeszcze nie obowiązuje, więc ono dopiero zacznie działać 2-3 maja. Resort rolnictwa potwierdził, że pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe przedstawiło ofertę rolnikom 10 kwietnia. Równolegle wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski apeluje do samorządów, by wnioskowały o powoływanie komisji szacujących straty w uprawach rolników. Wówczas będzie można opracować formę pomocy. Jeżeli będą do nas spływały już protokoły, to na tej podstawie zdecydujemy, czy trzeba będzie natychmiast stworzyć nowy program skierowany do tych producentów rolnych. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Trójce Sport, Adam Malecki. Mistrz jest jeden. Taki napis pojawi się jutro na elewacji Stadionu Narodowego w Warszawie. To na cześć Tomasza Golloba, najlepszego polskiego żużlowca w historii. Także jutro o godzinie 20 zostanie zorganizowany bieg wokół stadionu dla Golloba. To nie koniec. Mistrz jest jeden to także hasło, które towarzyszy zbiórce pieniędzy na leczenie Mistrza Świata z 2010 roku. Zbiórkę zorganizował Grudziądzki Klub Motorowy. Przypomnę, że Gollob uległ wczoraj bardzo poważnemu wypadkowi podczas treningu na motokrosie. Przeszedł operację, a lekarze stwierdzili m.in. urazy kręgosłupa, żeber oraz płuc. Stan jest poważny, ale jest szansa, że jutro żużlowiec zostanie wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Ruch Chorzów ma nowego trenera. Tak jak już wcześniej zapowiadano, trudnej misji ratowania drużyny przed spadkiem podejmie się Krzysztof Warzycha. Legenda Panathinaikosu zastępuje Waldemara Fornalika i mimo niewielkiego doświadczenia trenerskiego ma zamiar poprowadzić drużynę niebieskich do zwycięstw. Doświadczenie moje w pracy trenerskiej nie jest za duże, ale nie boję się tej pracy, nie boję się odpowiedzialności, jestem do tego przygotowany. Nadarzyła się tutaj bardzo dobra okazja, żeby zaistnieć tutaj na rynku polskim. Dobrą robotą, wynikami drużyny pokazać, że pomimo tego, że niektórzy mają jakieś wątpliwości, że jednak stać mi na to, żeby poprowadzić zespół pierwszoligowy. Warzycha poprowadzi drużynę już w sobotę w meczu przeciwko Wiśle Płock. Ruch zajmuje 14 miejsce w tabeli, ma 30 punktów, tyle samo co Piast Gliwice i ostatni Górnik Łęczna. Ruch walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, o pozostanie w pierwszej lidze biją się piłkarze z Nicza Pruszków. Będą musieli radzić sobie bez trenera Dariusza Kubickiego, który dziś stracił pracę. Znicz jest przedostatni w tabeli. I na koniec jeszcze o triumfie Polaka w Lidze Mistrzów. Sukcesu nie umniejsza fakt, że to młodzieżowa wersja tych prestiżowych rozgrywek. Bartłomiej Żynel, bramkarz Salzburga, wraz z kolegami pokonał w wielkim finale 2-1 Benfikę. Żynel jest zawodnikiem austriackiej drużyny. Od 3 lat trafił tam z Jagiellonii Białystok. Noc pochmurna, na północy możliwy deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem, na termometrach od 2 do maksymalnie 6 stopni. Jutro chmury, przejaśnienia miejscami, okresami także opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu i niewykluczone burze. Od 5-7 stopni na wybrzeżu do około 15 w centrum i 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Przedsiębiorco, chcesz pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie eksportu swoich produktów, wzmocnić go albo bardziej rozwinąć? Jak korzystać z pomocy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości? Czym jest tak zwana internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Przygotuj się na wielkie greckie ucztowanie, bo już teraz w Lidlu. Grecka klasyka, czyli doskonała grecka oliwa z oliwek, kalamata lub extra virgin, jedynie 16,99 za opakowanie. Tak, tylko 16,99. A wspaniałe greckie przysmaki, czyli słodkie chałwy o różnych smakach, już od 6,99 za 250 gramów, tylko 6,99. Przyjdź do Lidla i rozsmakuj się w greckich specjałach podczas Tygodnia Greckiego. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Dzisiaj są z nami Milada Ślizińska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mariusz Knorowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kuratorzy, Mariusz Knorowski, Muzeum Plakatu w Wilanowie. Będziemy rozmawiali o Magdalenie Abakanowicz. Odeszła wielka artystka. Magdalena Abakanowicz, posłuchajmy wypowiedzi artystki z 1990 roku. Ja raczej specjalizuję się, jeśli już używać tego słowa, które używam niechętnie, w wyrażaniu określonych wartości, których słowami określić nie można. Tworzy się z jakiegoś wewnętrznego przymusu, z potrzeby straszliwej, bolesnej potrzeby i to tak pozostaje. Tu jest bardzo krótko i bardzo mocno powiedziane. Straszliwa, bolesna potrzeba. I właśnie nie da się tego ująć słowami, więc bardzo trudne zadanie przed nami, jak sądzę. Czy to tak... Na czym polega ta straszliwa i bolesna potrzeba? Ja myślę, że ten ta króciutka wypowiedź Magdaleny Abakanowicz, zresztą wygłoszona bardzo dosadnie, z takim podkreśleniem słów, ona jest w dużej mierze kluczem do jej twórczości. Tak, ta twórczość jest z prawdziwej, bolesnej potrzeby. I ja myślę, że wielcy artyści po prostu coś takiego mają. To jest nerwy na wierzchu, niezwykła wrażliwość, za którą się oczywiście płaci ogromną cenę. No i ta potrzeba tworzenia. Abakanowicz skończyła w takim, no może nie najbardziej dobrym czasie Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Kończyła malarstwo. 54 rok. I właściwie jej malarstwo to są jakieś duże formaty, trochę abstrakcji, trochę jakichś istot. Bardzo szybko zajęła się tkaniną. I można się zastanawiać, dlaczego? Może ten wybór materiału nieoczywistego po wydziale malarstwa może był ciekawym wyborem, a jednocześnie takim wyborem, no, w jakiś sposób, przy którym ona unika uwikłania w całą sytuację, która dzieje się wobec niej. To może będzie łatwiej mówić, jak będziemy po kolei o niej opowiadać. Mamy taką wypowiedź Magdaleny Abakanowicz, że ona właśnie o tym mówi. O tym mówi, jak to się zaczęło, mówi to o wyborze tkaniny. To może tak będzie łatwiej. Rzeczywiście. Bolesna potrzeba, którą trudno opisać słowami, to rzeczywiście to było ryzykowne rozpoczęcie tej rozmowy. Ale posłuchajmy. Trudne. Jeszcze raz Magdalena Abakanowicz, to jest fragment audycji Lidii Nowickiej, prywatnie u Magdaleny Abakanowicz, przypomnę, 1990 rok. Kiedy kończyłam studia i zorientowałam się, że narzucane mi filozofie nie są moją, że nic mnie nie obchodzą istniejące kierunki i trendy, zaczęłam szukać bardzo intensywnie i jak najdalej od tego wszystkiego, czego mnie chciano nauczyć, realizacji swojej wizji. I najpierw były to olbrzymie gwasze, które ja malowałam bezpośrednio na zszywanych prześcieradłach. Na owe czasy olbrzymie, bo one miały gdzieś 3-4 metry. Był to jakiś świat roślinny, a ja byłam szczęśliwa, że mogę się przechadzać wzdłuż tego świata, bo to już zaczynała być ta potrzeba tworzenia własnej rzeczywistości, którą ja się mogłam oddzielić od istniejącej. Potrzeba niedziałania w żadnej zatwierdzonej dyscyplinie skierowała mnie ku tkactwu, ponieważ ono było dziedziną szalenie rzemieślniczą, w tym sensie, że obowiązywały reguły warsztatu i zaczęłam z tego wybierać to, co mogło być przydatne mojej wizji, czyli splatanie i tworzenie tkanki, z której potem mogłabym ukształtować obiekt. Więc rzeźby, nie rzeźby, tworzeniem było dla mnie właśnie branie pełnej odpowiedzialności i za stronę zewnętrzną obiektu, i za jego wyraz końcowy. Więc ja tworzyłam tą skórę, z której potem formowałam obiekt i tych obiektów musiała powstać pewna ilość na to, żeby one stały się tą rzeczywistością, która by była moją rzeczywistością, w którą ja bym mogła wprowadzać człowieka. Potęga bije z tych słów i z tego podkreślenia, którą. To jest nieprawdopodobna siła, prawda? Mocna kobieta. Tak. Mocna, świadoma kobieta. Mocna, świadoma artystka. Aha. Ale też może to jest istotne, doświadczenia XX wieku i pełna świadomość całej tej tragedii okresu totalitaryzmu, te wszystkie przewartościowania, dehumanizacja, etc. Musiały też mobilizować ją do takiej mocnej postawy, aczkolwiek w tych jej wypowiedziach, które były w latach 80., 90. już publikowane jako taki rodzaj komentarzy, wskazanie też na bardzo dużą wrażliwość i znaczenie dzieciństwa w jej twórczości. Zmysł obserwacji, wrażliwość taka empatyczna na pewne zjawiska dziejące się w przyrodzie i to w jakiejś opozycji właśnie do brutalnego, barbarzyńskiego świata, który rzeczywiście budował silną pozycję oporu. Mhm. To może powiedzmy o tym, skąd ona się wzięła. Pan już zaczął o tym mówić, o inspiracjach, o dzieciństwie, o XX wieku. Dzieciństwo samotne, tak jak kiedyś powiedziała, nie miała rówieśników, którzy byliby dla niej partnerami w zabawach. Jej sposób spędzenia czasu to były samotne obserwacje, które miały już wymiar, no, na miarę wyobraźni dziecięcej, taki walor kontemplacji. Ona bardzo świadomie obserwowała te procesy, głównie tutaj życiowe, tak jak wspomina o naruszeniu cielesności kijanki na przykład w którymś momencie, co potem prawdopodobnie się przekłada na takiej pracy jak embriologia właśnie, kiedy ona chce zachować to, co bywa naruszone poprzez jakąś ingerencję człowieka, czy świadomą, czy nieświadomą. Ale ona... potrzeba rysowania też i kształtowania, formowania. Ona podkreślała to, że dla niej właśnie dotyk był bardzo istotny, czyli to takie sensualne doświadczenie. I rysowanie na piasku, rysunku, czy prowadzenie takiego duktu, który częściowo zanikał. Czyli już pewne takie bardzo artystyczne, jak gdyby motywacje nieświadome w pełni w tym dzieciństwie się pojawiały. No i bardzo radykalne. A jednocześnie mogłoby się wydawać, że to jest sielskie dzieciństwo, bo to jest dzieciństwo w majątku. W majątku tuż pod Warszawą, ale majątku, który jeszcze dzisiaj widać w nim ślady świetności, świetnie utrzymane stawy, pałac w Falentach. Ona wychowała się w Falentach. Ona bardzo rzadko wspomina o swojej rodzinie, wspomina jeszcze rzadziej o ojcu, z którym chyba nie miała najlepszych kontaktów. Na pewno w jej rodzinie były bardzo mocne, dominujące kobiety. I jeszcze takie wspomnienie, które się pojawia gdzieś, kiedy ona robi takie wielkie kręgi kamienne na pustyni Negev. I ona wtedy wspomina o tym, jak rodzina uciekała w czasie wojny i jak w jej dziecięcą sukienkę były zaszyte złote monety. Więc to jest bardzo samotne dzieciństwo, ale w zamożnej ziemiańskiej rodzinie. Zdumiewające, że dziewczyna z takiej rodziny dostała się na akademię w czasach stalinowskich, prawda? Skończyła ją w 54. Zdumiewające, a z drugiej strony ja myślę, że akademia miała jakby inne kryteria, niż że akademia była traktowana jako takie studia niekoniecznie pragmatyczne. Aha. W związku z czym myślę, że na akademię nawet Radziwiłłom byłoby się łatwiej dostać niż na medycynę. Mhm. Akademia była reformowana w latach 50. Tutaj to jest kadencja profesora Wnuka, kiedy już pewne, że tak powiem, symptomy liberalizacji się pojawiały. Wtedy wtedy powstało kilka pracowni, które już nie odstąpiły od takiej ortodoksji socrealistycznej. Tam były zmiany dosyć poważne, właśnie personalne, które wskazywały, czy zapowiadały jakąś większą otwartość. Chociaż mówi o Akademii jako o miejscu opresji jednak, czy coś tam jej kazali. Są jakieś kierunki w sztuce, o ile jeszcze można było mówić o czymkolwiek nowoczesnym. I to jej nie odpowiadało, więc znalazła sobie niszę i zaczęła robić tkaninę. Ja dzisiaj rozmawiałam na temat właśnie Akademii i wspomnień Akademii Magdaleny Abakanowicz. I ona kilka razy wspomina, że... W tej chwili usiłuję sobie przypomnieć, chyba profesor Szymański, który był profesorem na tkaninie, był dla niej bardzo ważną osobą. Pani Ola Gola, która robi w tej chwili pełen katalog rezonę twórczości Abakanowicz, sprawdziła, czy ona jest na listach studentów Szymańskiego i powiedziała, nie ma, nie chodziła, na pewno nie mogło być wpływu. Natomiast ja wielokrotnie słyszałam od artystów, którzy studiowali na Akademii w tym okresie, że ten Szymański wywarł na nich ogromny wpływ. To jest taka zapomniana postać, wybitny właściwie artysta tkaniny przed wojną, biorący udział we wszystkich ważnych wystawach tkaniny, a po wojnie on uczył na Akademii, a właściwie potem już tylko malował, już nie miał nic wspólnego z tkaniną. Także może to też była taka nisza na Akademii i Abakanowicz właściwie wychodzi po tej Akademii i robi swoje. To powiedzmy o Abakanach, czym one były? To zresztą też ciekawe, że ta technika nosi jej nazwisko, prawda? Znowu piętno, znaczy to jestem ja. No więc ja pamiętam abakany pokazywane w Galerii Boguckich. I abakany były ogromne, abakany były formami przestrzennymi, chociaż były utkane z sizalu. I te abakany właściwie wtedy, kiedy powstawały, a więc w latach 60., ona miała bardzo trudne warunki. Ona mieszkała w malutkim mieszkaniu w Alei Waszyngtona. Moja teściowa też mieszkała w tym domu i mówiła, że zawsze były zatkane rury, bo ona farbowała sizal. W każdym razie podejrzewam, że tam sąsiedzi kleli, a ona farbowała ten sizal i wykonywała te abakany, które były wysokości wysokiego pokoju. W każdym razie abakany z jednej strony, ponieważ nikt nie wiedział, jak to nazwać i to chyba była jakaś publiczna dyskusja, jak to nazwać. Prawdopodobnie był plebiscyt nawet. Plebiscyt. Tak, że to była forma na tyle nowatorska i nawet tak obrazowo mówiąc, to był moment oderwania tkaniny od ściany, kiedy ona się właśnie staje autonomiczną formą w przestrzeni, bo one miały jeszcze tą cechę, że one się zwieszały z sufitu, prawda? Że można było je obejść tak dookolnie, traktować jako rzeźbę, czasami nawet zajrzeć do środka, zobaczyć to, co zazwyczaj jest nie do zobaczenia, czyli jakieś wnętrze. I to było to założenie, które właśnie spowodowało, że zaczęto to klasyfikować jako zupełnie nowatorską, byśmy powiedzieli, formę traktowania tkaniny. I to może istotne, że ten materiał właśnie, który był wykorzystywany, to tworzywo, to były też znalezione różnego rodzaju materiały, z których ona wysupływała poszczególne włókna, nici. To były często liny okrętowe, ewentualnie jakieś właśnie takie opakowania, które byśmy traktowali jako zwyczajne opakowania, którym ona nadawała jakąś nową wartość. Ona je sama farbowała, prała, stąd prawdopodobnie te kłopoty właśnie z rurem. Właśnie w 65 roku zdobyła nagrodę Grand Prix w São Paulo na Biennale, prawda? Ona dostaje nagrodę i w São Paulo i ona dostaje wcześniej właśnie na Biennale tkaniny. I ja myślę, że w tej chwili artysta, który kończy uczelnię artystyczną, wszystko jedno, czy skończył rzeźbę, czy malarstwo, pracuje w bardzo różnych technikach i technologiach. To znaczy to, że rzeźbiarz wykonuje właściwie tylko pracę wideo, nie dziwi nikogo. Natomiast wtedy, kiedy ona robiła swoje awakany, które ewidentnie mają taką formę rzeźbiarską. Był bardzo wyraźny podział na malarstwo, rzeźbę, tkaninę. Gorzej, ta tkanina miała konotację ujemną. To znaczy można było wygrać Biennale w Lozannie. Niewątpliwie była to bardzo ważna nagroda i bardzo ważne miejsce dla wszystkich, którzy zajmowali się tkaniną. Ale na przykład w tym samym czasie zostaje zakupiony jej żółty abakan do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, do MoMA. I ten abakan jest nadal właściwie nieodkryty. On leży w dziale rzemiosła artystycznego, ponieważ on jest tkaniną. I kiedy czerwony abakan, który powstał w tym samym czasie, był pokazany na wielkiej feministycznej wystawie w Los Angeles, na takiej wystawie, która się nazywała chyba Łak. Więc okazało się, że ten wielki czerwony abakan, który został zupełnie inaczej odczytany i był flagową pracą tej wystawy, został uznany za wielką czerwoną waginę. W każdym razie ten wielki czerwony abakan, który jest kropka w kropkę podobny do żółtego abakanu. Po pierwsze, został uznany za jedną z najważniejszych prac XX wieku. Po drugie, zaraz po tej wystawie zakupiony do Tate Modern, no i tam znalazł się na kolekcji, na ekspozycji stałej kolekcji Tate. A ten bardzo podobny i z tego samego czasu tylko inny, niestety żółty, dalej spoczywa w magazynach. Więc to też jest ciekawa sytuacja, jak prace artystów są odczytywane, jak są odczytywane w różnym czasie, jak to, że artysta pracuje w technologii, która krytykom, czy muzealnikom, czy kuratorom wydaje się tą w tym konkretnym momencie gorszą techniką, jak to powoduje całą historię nieporozumień i całą historię, no, czasem nawet doprowadzającą do znikania obiektu. No tak, i to, że Abakanowicz, która, tak jak słyszeliśmy jej głos, ona ma niesamowitą energię i ona ma ogromną energię w tych swoich pracach. Te abakany to nie jest mały bibelot na biurko, to wypełnia całą przestrzeń. Czy to jest 20 ileś kolosalnych, takich czarnych, nie wiem, ni to płaszczy, ni to jakichś ornatów. W każdym razie te jej obiekty są obiektami, które funkcjonują w przestrzeni. Ale to właśnie zdumiewające jest znowu to, że osoba, która dokonała tak wielkiego odkrycia, która się przebiła w tej mało poważanej technice, osiągnęła tyle, i porzuca ją, zarzuca ją jednak. I potem robi rzeczy zupełnie inne, zdawałoby się, prawda? Ale to jest bardzo znamienne i sama Abakanowicz o tym kiedyś wspomina, że ona miała świadomość pewnego przełomu, jeżeli chodzi o tkaninę, czyli odejście od tych form dekoracyjnych, płaskich, właśnie, które rzeczywiście miały te konotacje, że to jest bardziej rzemiosło niż autonomiczna kreacja artystyczna. Ona w pewnym momencie, to jest początek lat 70. stwierdza, że ona się od tkaniny musiała uwolnić, bo uprawianie tkaniny artystycznej, nawet już takiej zmodyfikowanej formie, zamyka jej drogę do prawdziwej sztuki. Więc to była bardzo świadoma decyzja, żeby skierować się w stronę rzeźby. Ona już... Ale to odejście od abakanów wcale nie było takie proste, bo ona w pewnym momencie, pan mówił o tych linach, o tych sznurach, ona w pewnym momencie porzuca te ogromne tkane obiekty, ale używa lin. Lina wraca. Wraca tak. Ten motyw sznura, liny. On wraca też, ma też taki charakter performatywny, bo ona przerzuca te swoje liny między wieżami katedry edynburskiej. To jest ciągle to działanie w wielkiej skali, ale próba odejścia od abakanu. Ona jest, ona ciągle potrzebuje czegoś nowego. To jest w sumie bardzo trudna decyzja, bo jeżeli artysta zostaje uznany, zostaje absolutnie zaakceptowany z tym swoim medium, z tym swoim przekazem, zaczynać znowu i zaczynać od początku, to jest decyzja, która na dobrą sprawę może się wydawać jakimś szaleństwem. Zresztą zmieniając te techniki, prawda? To jest wielka rozmaitość technik, które uprawiała Magdalena Abakanowicz. Zmienia techniki, zmienia też materiały. Niektóre materiały, prawda, takie stricto rzeźbiarskie, odkrywa późno. To, takim przykładem jest chociażby drewno, prawda? Do którego podchodzi dopiero z pewną myślą, jak eksploatować jego naturalne walory dopiero w latach 80. Ale dopiero w Orońsku, kiedy ma zaczyna nad cyklem gry wojenne pracować, pracy w dużej przestrzeni i ma do dyspozycji drewno. Natomiast ja myślę, że to odejście od abakanów, a jednocześnie jakby nie rezygnowanie z tego materiału najniższej rangi, bo to jest ten taki worek, taki jutowy, płócienny, który jest utwardzony jakimiś żywicami. I ona używa dla swoich rzeźb, używa jeszcze wiele lat tego właściwie tekstylnego materiału. I formuje z tego najpierw plecy, czy najpierw właściwie te embriony, które są zszywane. Ona w 1980 roku reprezentuje Polskę na Biennale Weneckim. I tam pokazuje embriologię, która w tej chwili chyba jest w Tate Modern. I pokazuje plecy. Czyli dziesiątki bezgłowych, siedzących postaci, skulonych postaci, których widzimy tylko takie obłe, zgarbione plecy. I znowu właściwie te plecy są odczytywane bardzo różnie przez bardzo różnych widzów, przez bardzo różną publiczność. Publiczność na Biennale jest publicznością z całego świata i jedni pytają, czy to jest Oświęcim, inni pytają, czy to jest ceremonia w Peru, inni, czy to jest jakiś taniec rytualny. Najśmieszniejsze, że w pewnym momencie Abakanowicz zostaje poproszona przez taki japoński taki zespół tańca tradycyjnego, buto, żeby zrobiła dla nich choreografię. I oni tańczą jej rzeźby. Aha. Oni tańczą te jej jutowe rzeźby. Ale właśnie, no dobrze, i co to jest? To jest Oświęcim, czy to jest sakralny taniec? Bo mnie się to kojarzy, jest słynny wiersz, wiersz słynny Eliota, Hollow Men, czyli puści ludzie, wdrożeni ludzie, różnie się to tłumaczy. No to jest coś takiego. Ona mówi, przepraszam, ja jeszcze tylko dopowiem, w 1944 roku, kiedy uciekają, bo jest wojna, jest taki zapis potem późniejszy. Było coraz straszniej, szedł front. Ojciec kazał zaprząc konie, wyjechaliśmy z Warszawy. Oddalając się od domu, czułam, jak pustoszeje. Zupełnie jakby ze mnie wyjęto środek i tak dalej. Czyli jakby nie miała środka. Znaczy, to byłby przekaz jednak mówiący o tragizmie. To może bardziej Oświęcim niż ten święty taniec hinduski. Myślę, że z dobrą sztuką jest tak, że można ją interpretować na swój sposób i każdy może odczytać w niej coś swojego. W końcu ona też została zaproszona do Hiroszimy, żeby zrobić w Hiroszimie rzeźbę na temat tragedii Hiroszimy i to są odlane w brązie właśnie plecy. Figury, w których właściwie widzimy tylko plecy. Więc ja myślę, że z dobrą sztuką jest tak, że każdy znajdzie tam coś swojego, a z drugiej strony ten cytat, o którym pan mówi, może świadczyć o tym, że to jest bardzo jej własne. Tak, to na pewno. Ja słyszałem taką opinię też właśnie przez panią profesor wypowiedzianą. Podobno zasłyszaną gdzieś w Azji, bo ja jestem daleko od takiego kojarzenia, że to jest doświadczenie tego czasu, tego miejsca, tego narodu. Wydaje mi się, że to była twórczość znacznie szukająca wymiaru takiego uniwersalnego, oddalająca się od jakichś takich kontekstów tutaj, które były związane z naszą historią. Ale podobno słyszała taką opinię i to uległo jakiemuś przepracowaniu czy przemyśleniu, że twarz, mimika twarzy może powodować pewne złudzenie, może być odczytana w sposób ambiwalentny, a plecy, i to prawdopodobnie wynika z jakiegoś doświadczenia właśnie obcego naszej kulturze, plecy człowieka, który jest takim tworzywem niekiedy historii, prawda? Plecy nigdy nie kłamią. Czy to są plecy spracowane, plecy pogięte, plecy człowieka dociśniętego jakimś ciężarem takim egzystencjalnym. I ja nie mówię, że to jest obowiązująca jak gdyby interpretacja, natomiast to brzmi przekonywująco i szczególnie w tych grupowych takich pracach, kiedy tych pleców ludzkich pojawia się mnóstwo, to odczuwamy to chyba w wymiarze takim bardziej uniwersalnym, właśnie taka, jako refleksję nad kondycją ludzką. No właśnie, jest taka wypowiedź artystki, ona powtarzała ją zresztą, wariacje na ten temat, mówiła o zdejmowaniu skóry, że tak jakbyśmy zdejmowali kolejne warstwy skóry, zdejmujemy i właśnie dobrze, i co zostaje wtedy? To jest pytanie chyba, które ją dręczyło, drążyło. Właśnie co zostanie, jak wszystko to pozdejmujemy? Zostaje jakiś negatyw jednak. Ja tak widzę te plecy. To jest jednak coś takiego, no, zwłaszcza jak jest tłum pleców siedzących, bez rąk, bez nóg. To nie są ludzie, to są jakieś takie kadłuby i w dodatku jeszcze wydrążone. No to jest nieprawdopodobnie i przejmujące. Tak, tak, to jest. Tak, jest tak, to jest. Co bardzo istotne, że to nie są formy z jednej matrycy powielane według jednego wzoru, czyli identyczne. To nie jest seria. Te plecy, czy te korpusy, czy te fantomy, one są zindywidualizowane w jakimś sensie. One mają odmienną fakturę. Mhm. Czyli każdy z tych fantomów jest jakimś bytem jednak niepowtarzalnym, co odnosi się jednak do jakiejś pojedynczej egzystencji ludzkiej. Mhm. Ona dopiero w takiej wystawie, którą ja robiłam właśnie z Magdaleną Abakanowicz późno, bo chyba w 2008 roku w cysternie przed Zamkiem Ujazdowskim, ona pierwszy raz pokazała formy do odlewania figur. I to było bardzo wstrząsające, bo to była taka wystawa w pustej cysternie, takiej XIX-wiecznej cysternie przed szpitalem. W cysternie, która kiedyś była pojemnikiem na wodę. Cysterna bez wody i takie dwie naprzeciwko siebie stojące puste gipsowe formy. To była taka wstrząsająca zupełnie opowieść o nieobecności. W tej chwili wiem, że galeria Marlborough pokazuje te formy jako obiekty rzeźbiarskie. Natomiast to było dla niej też przekroczenie, bo ona zarówno plecy, jak potem te figury ludzkie, tak jak pan powiedział, ona miała ileś form i to byli, no powiedzmy, różni ludzie odlewani w tych formach. Rzeczywiście postacie bezgłowe. I ona nigdy wcześniej nie ujawniała tego swojego warsztatu, czy nie ujawniała tego czegoś, co rzeczywiście było najbliżej tego ciała ludzkiego. Ale myślę, że to pewnie byłby ten tragiczny wymiar twórczości sztuki Magdaleny Abakanowicz. Ale ja myślę, że u niej nawet jeżeli możemy w jakiś sposób odczytywać te jej prace jako prace tragiczne, ona nigdy chyba nie miała w zamiarze, żeby te prace były pracami tragicznymi. Mnie się wydaje, że nawet w momencie, kiedy te tłumy postawiła na Agorze w Chicago, to miały być, tam postawiła chyba 140 figur żelaznych czy żeliwnych. I ta Agora miała być takim miejscem, w którym ludzie się spotykają, w którym ludzie rozmawiają, w którym ludzie no na pewno nie doświadczają jakiejś traumy. Ta Agora ożyła w czasie nocy elekcyjnej Obamy. przy pierwszych wyborach Obamy. Także okazało się, że to, że takie towarzystwo Rzeźba Bakanowicz świetnie działa w mieście. Aha. Nie, ja więc o tragizmie nie miałem nic swego na myśli. No, nie wiem, symfonie Malera są tragiczne i to jest wielka sztuka. Rzeźba Magdalena Bakanowicz to też jest wielka sztuka. Ale to też jest demonstracja mocy, bo podobnie ta instalacja na Cytadeli, prawda, w Poznaniu. 112 figur nierozpoznani. No to tutaj już powiedzmy pewien sens jest w tytule, czy w nazwie, jak ma, artystka nadaje. Ale to jest w jakimś sensie jakaś taka też demonstracja siły, czy jakiejś mocy, czy jakiejś energii. To są też potężne korpusy ponadnaturalnej wielkości, z żeliwa, bardzo szorstkie. Natomiast w ich, że tak powiem, zachowaniu, czy w gestach, czy w samej pozycji raczej jest demonstracja dumy, jakaś manifestacja jakiejś mocy, więc niekoniecznie te właśnie odniesienia takie... To są po prostu różne wymiary, prawda? Tak mi się wydaje. Ale czy chciałbym jeszcze zapytać państwa, no ja przyniosłem taki katalog maleńki, architektura arborealna. No to strasznie ważna sprawa. Prawda, to może o tym jeszcze powiemy, ale oczywiście. Jeszcze tu jest zdjęcie takiej pracy niezrealizowanej, która miałaby mieć 640 metrów wysokości, miałaby się znaleźć w Hiroshimie. Ten wybuch jądrowy dokonał się właśnie na tej wysokości. I ta praca to jest coś jakby dłoń, jakby drzewo. I w zamyśle mogło to być tak, gdyby powstała, że nagle ta ręka się wyciąga i ona powstrzymuje ten wybuch, prawda? Jakby ocala to miasto. To jest zupełnie inna już, inny przekaz, inna energia, prawda? W tej rzeźbie. A jednocześnie przekonanie o swojej sile. To prawda, po prostu, także tu nie ma kiedy Abakanowicz, akcentując poszczególne słowa, tłumaczy, mówi, no, nagrywa właściwie audycję w radio. W tym jest ogromna energia. A powiedzmy o architekturze arborealnej. To jest fascynujące. To jest jeden z najgenialniejszych, użyję takiego określenia, takich konceptów artystycznych. To był konkurs ogłoszony przez władze Paryża właśnie na przestrzenną aranżację dzielnicy La Défense, który Magdalena Abakanowicz wygrała właśnie z bardzo wizjonerską, ale też i utopijną koncepcją, chociaż zdaje się, że opracowywano szczegóły inżynieryjno-techniczne, czyli realistyczne możliwości, żeby zrealizować więc jej wizję. Nie dość, bo ten konkurs był w 1990 roku, czyli już jakiś czas temu. W tej chwili architektura porośnięta wszelkimi możliwymi porostami, którym dostarcza się również wodę, jest realnością. Jest to wykonalne. W owym czasie to się dzieje. Także ten jej projekt był niezwykle nowatorski. To był taki projekt na przedłużenie wielkiej osi Paryża i ona wymyśliła osiedle domów, które miały formy wielkich drzew i miały być też pokryte roślinnością. W korzeniach pod ziemią mieszczą się parkingi, stacje metra, centra usługowe. Zespoły takich budynków mają być pokryte zielenią wytwarzającą mikroklimat, czyli dotlenienie powietrza. Generalnie bardzo rozsądna sprawa dla miasta. Zwłaszcza, że w Paryżu. Protoekologia w wersji makro, czy takiej gigantycznej, bo tam były opracowane cały właśnie system zasilania takiego kapilarowego tej roślinności, która miała narastać, nawarstwiać się jak gdyby na tej strukturze. I są nawet rysunki, które pokazują detale, bo my w większości znamy ten projekt od strony modeli takich gipsowych, wysokości około 1 metra, czy rysunków, czy szkiców. Natomiast to były prowadzone bardzo poważne konsultacje właśnie, jak mówiłem, z inżynierami, którzy w owym czasie widzieli już możliwość stworzenia tego jako funkcjonalnego właśnie organizmu, który by w przestrzeni takiej urbanistycznej mógł funkcjonować. Właśnie teraz? Był kongres architektów, gdzie jednym z tematów była ta architektura arborealna. To był kongres w Seulu w 1992 roku. I omawiała go też japońska firma, a nawet pewna japońska firma opracowała technologię betonu do pokrywania ścian arborealnych budynków. Mm-hmm. Także to było no, o krok przed realizacją. Tam niestety zmieniły się układy polityczne i mm-hmm. ten projekt przepadł. Aha. Zapraszamy Państwa. Dzisiaj rozmawiamy o Magdalenie Abakanowicz. Odeszła wielka artystka. Są z nami Milada Ślizińska i Mariusz Knorowski. Milada Ślizińska, proszę bardzo. Ja jeszcze patrzę, co było na szczytach tych budynków, na dachach. Więc na dachach budynków miały być też takie tereny rekreacyjne z basenami, a poza tym, i to jest, proszę pamiętać, ten rok 90, urządzenia do przetwarzania energii słonecznej oraz energii wiatru. I to dawało samowystarczalność energetyczną budynku. To jednak dodaje odwagi, bo jak dzisiaj w Paryżu jest, zdaje się, taki przepis, który obliguje budynki publiczne do tego, czy tych, którzy je budują, żeby na dachu były albo baterie słoneczne, albo zieleń, albo jedno no i drugie. Ale prawda? Tych przepisów wtedy jeszcze no nie tak, było. No właśnie o tym mówię, że to jest... Także no tak. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy projekt. Ale wracając do Abakanowicz i do takiego realizowania przez nią prac, które zostały na zawsze w różnych dziwnych terenach, to myślę, że jest przepiękne miejsce w Toskanii, w takiej posiadłości, do której są zapraszani artyści. I rodzina Gori zaprasza artystów, żeby w ogromnym parku, który był kiedyś parkiem romantycznym, a w tej chwili jest takim wielkim, prywatnym parkiem rzeźby, żeby artyści realizowali swoje prace. I to polega na tym, to zostało wymyślone dawno przed tym, zanim zaczęły być popularne rezydencje artystów. To zostało wymyślone wiele lat temu przez zamożnego właściciela tej miejscowości i pięknego pałacu paladiańskiego. W 1985 roku Abakanowicz została zaproszona do tej posiadłości i Gori zaproponował, żeby przeszła się po jego polach, lasach, łąkach i wybrała sobie miejsce, więc ona sobie wybrała łąkę. No i na tej łące postawiła swoje pierwsze, zresztą znowu w bardzo dużej skali, rzeźby w brązie, które były realizowane tam na miejscu, a wszystko wyglądało w ten sposób, że rodzina Gori, mama, babcia, dzieci, pan domu przyjmują artystę jak członka rodziny. Ten członek rodziny mieszka z nimi przez pół roku, no i realizuje swoją pracę. Czyli to jest mniej więcej to, co oferuje Orońsko, tylko w prywatnej skali. Tak, Mariusz Knorowski w Orońsku robił wielką wystawę Magdaleny Abakanowicz w 2013 roku, prawda? No to była próba zmierzenia się właśnie z już imponującym dorobkiem. Druga wystawa właściwie w Orońsku. Pierwsza była w 1995 roku i to była wystawa zamykająca pracę nad cyklem Gry wojenne, z której dwie prace, Ukon i Runa, powstawały właśnie w Orońsku. I to jest może bardzo ważna praca i być może jej sens i znaczenie nagle staje się jak gdyby ponownie aktualne. I tutaj warto byłoby opowiedzieć historię. O grach wojennych teraz? Tak, bo to też świadczy o wrażliwości. Myślę, że dobrze definiuje stosunek Abakanowicz do przyrody, jej sposób odczuwania, czy dostrzeżenie w naturze też siły pewnej, którą mimo jakiegoś okaleczenia daje się przedstawić, czy odwrócić jak gdyby znaczenia, żeby pokazać, że ta przyroda dewastowana nie jest, nie musi być koniecznie bezbronna, czy padać tylko martwym łupem, ale ma też jakąś sobie potencję, że ona może się sama bronić. Historia jest banalna z tego powodu, że w latach 80. tych na Mazurach, czyli jakaś pora kanikuły, wakacji, była świadkiem wycinania w sposób taki barbarzyński drzew przydrożnych. To były wiekowe i 150-letnie drzewa różnych gatunków, ale były tam też gatunki szlachetne, które zostały powalone bezwzględnie, poobcinano im konary i pozostawiono w zasadzie przy tych rowach przydrożnych. Więc to był taki materiał, który wydawał się materiałem do wzięcia. Ona jakoś przeprowadziła bardzo skomplikowaną operację, żeby kilka takich właśnie imponujących pni uzyskać na własność i zaczęła nad nimi pracować na tej zasadzie, że obnażyła jak gdyby, czy okorowała je i zaczęła te ich ranne części, tak jak nazywała to kikuty, uzbrajać jakimiś metalowymi obejmami, niby ostrzami, zadziorami, pazurami, żeby nadać im taki jakiś wymiar właśnie machin bojowych, czyli żeby pozycjonując je w pozycji horyzontalnej, że one miały kojarzyć się z takimi wojennymi taranami, czyli były gotowe do walki, jak gdyby w obronie tego istnienia, które już zostało im odebrane. Były bandażowane, były ślady opalania żywym ogniem, więc taki proces destrukcji pokazany bardzo, bardzo przekonywująco. Plus do tego jeszcze jakieś rydwany takie, na których mogły być, były pokazywane, co nadawało im taką magiczną, no, niszczycielską moc. Plus bardzo dziwne tytuły o bardzo nieczytelnym niekiedy. Czyli tak jakby zemsta przyrody, prawda? Ale można zobaczyć, jak ciągle te prace Abakanowicz są mocne i czytelne w kontekście tego, co dzieje się dziś, bo te piękne aleje drzew na Mazurach, no, są w sposób barbarzyński wycinane. Także myślę, że te prace, które... Ja pamiętam, jak Gry Wojenne Wojciech Krukowski chciał pokazać w Zamku Ujazdowskim i przez żadne drzwi one się nie mieściły, więc wyjmowaliśmy okna, były rozbierane tam fragmenty okien oraz ściany. To był przywilej miejsca, które było w nieustającym remoncie, że można było powiedzieć, no właściwie nie mamy tej ściany, no i wnoszone na pierwsze piętro, gdzie były A proszę powiedzieć, nawiążę jeszcze do, zacytuję jeszcze słowa Magdaleny Abakanowicz. Zaczyna się, właśnie ona mówi tutaj jak artystka, jak romantyk. Mówi tak, dopiero mówiąc o sobie, mówi się o całym świecie. Ważne, żeby było to wyznanie prawdziwe. Wtedy staje się odkryciem. No to jest dość znane stwierdzenie. Ale chcę jeszcze na koniec państwa zapytać, no dobrze, wtedy staje się odkryciem. To według państwa, no bo mówimy o artystce o ogromnej wielkości i też o wielkiej zmienności, prawda, różne techniki, różne materiały, ale gdybyśmy zdecydowali się, spróbowali powiedzieć, co jest tym jej odkryciem, to właśnie co to by było według państwa? Ja myślę, że nie ma jednej odpowiedzi. I myślę, że z mojego punktu widzenia to jest zawsze najciekawsze i najważniejsze. Natomiast to, że możemy powiedzieć, że to wielka, wybitna artystka i możemy to powiedzieć z pełną świadomością, jest ważne. Ja tak na koniec chciałam powiedzieć parę słów, bo byłam poruszona taką wzmianką w Gazecie Wyborczej. Gazecie, którą lubię i czytam. I przeczytałam taki komentarz Waldka Baraniewskiego do pracy tkaniny Życie Warszawy z 1973 roku. I zawsze mnie zastanawia taka bezmyślność historyków sztuki, którzy mają możliwość porozmawiania z artystą, ale generalnie wolą napisać sami, co na ten temat przychodzi im do głowy. I to Życie Warszawy, ja to też publikowałam w swojej książce, ale ja jestem praktykiem, ja jestem kuratorem praktykiem, ja zawsze rozmawiam z artystami. I Magdalena Abakanowicz, jeśli chodzi o to Życie Warszawy, a to jest tkanina, na której jest utkana strona z Życia Warszawy. Z gazety. Z gazety Życie Warszawy. Z gazety, która była z 73 roku, z gazety, która była Gazetą Warszawską. I Abakanowicz pisze: wróciłam z Paryża, zafascynowana realizmem fotograficznym. Oczywiście musiała tam zobaczyć też konceptualizm, minimal art. I wykonuje w pewnym momencie taki minimalistyczny gest. Bo pisze dalej: kipiało tam od dyskusji o sztuce, polityce, świat trząsł się zgrozą wojny wietnamskiej, Bliskiego Wschodu, wiadomości o zamachu w Chile, aferze Watergate. Gazety wrzeszczały tytułami. Na stole zastałam zaproszenie do udziału w wystawie Warszawa w sztuce i gazetę Życie Warszawy. Ta gazeta, uderzający obraz nierzeczywistej rzeczywistości. Postanowiłam utrwalić jej stronę tytułową i dać na wystawę Warszawa w sztuce. Na tej okładce jest Gierek, jest jakiś tekst, jest inna rzeczywistość. Ale moim zdaniem to jest bardzo mocna, krytyczna praca, która zresztą, tkanina nie była dziergana tu w Warszawie, była wysłana do Francji do uplecenia. Rzeczywiście jest taki realistyczna fotografia i realistyczny fragment tekstu, ale moim zdaniem to jest bardzo mocna praca krytyczna. I to jest epizod. I oczywiście trzeba powiedzieć, że Magdalena Abakanowicz nie dostała żadnej nagrody na tej wystawie Warszawa w sztuce. Mhm. Ja jestem głęboko przekonany i wydaje mi się, że czy taką mam intuicję, że wiarygodność Abakanowicz polega na tym, że ona odkryła, że jej prawda ma też wymiar uniwersalny i jest wyartykułowana w sposób tak przekonywujący, nawet przy różnych, w różnych mediach, czy w różnych technikach, technologiach. I to było na tyle wewnętrznie jak gdyby umocowane mocno w jej świadomości, że jej głos, jej wypowiedź traktujemy właśnie jako prawdziwą, że tutaj nie ma żadnej blagi, żadnej pozy, żadnej maniery, a to, że potrafiła znaleźć odpowiednią skalę, bo skala jest w jej twórczości rzeczą, wydaje mi się, jedną z podstawowych. I środki artykulacji właśnie w tym dużym formacie stwarzają to, że mamy do czynienia z wielkim dziełem. Bardzo dziękuję. Milada Ślizińska i Mariusz Knorowski byli dzisiaj z nami. Dziękuję. Bardzo dziękuję Agnieszce Łukasiewicz i Edycie Kocębie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.